Hola família, benvinguts a l'edició número 27 de Ruta 66. Rep una salutació d'aquest qui et parla, en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana portem un programa especial dedicat a un dels compositors canadencs més prolífics, Jim Wallens. Obrim el nostre espai amb la banda de Hanover. Els Scorpions amb un tema composat per Jim Wallens de l'any 90. Tease Me, Please Me. Ruta 66, l'artista de la setmana. Avui Jim Wallands, productor i compositor, és el nostre artista de la setmana. Avui escoltarem les seves composicions com aquesta, Dangerous, a càrrec del grup de Calgary, Lover Boy, any 1985. Dangerous eren els canadencs Lover Boy. La propera composició de Jim Wallands, Highway to Heaven, la va interpretar un dels grups suecs més importants del hard rock, els Europe. Aquesta és del 91. I guess Anem per una altra composició del nostre convidat d'avui, Jim Wallens. En aquest cas, parlem de tot un hit del 1985, What About Love, a càrrec de la banda de Vancouver, Heart. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. Continuem el nostre particular viatge per la Ruta 66. Avui amb un programa dedicat al productor i compositor Jim Wallens i les seves cançons. Ara viatgem a l'any 91 per escoltar Never Say Never, a càrrec de la banda d'Eric Martin, els Mr. Big. continuem amb més composicions d'en Jim Wallens, continuem viatjant en el temps. Sort of Poison sortia l'any 91, inclòs a l'àlbum Dangerous Curves de Lita Ford. Shot of Poison, 1991, la veu de Lita Ford. Un any més tard, la banda escocesa Gunn treia una composició del nostre convidat d'avui, Jim Wallens. Aquesta porta per títol Don't Say It's Over. Yeah. 66, camí del sud. Arriba el moment d'escoltar música d'arrels i per això viatgem cap al sud. Jim Wallens també ha composat per artistes de música d'arrels com Anne Murray, Bonnie Raitt o, per exemple, la cançó que escoltarem a continuació a càrrec de l'australià Jimmy Barnes, I'm Still On Your Side. Still on your side when you need me, girl. Still on your side. Jim Wallens va formar part del grup Primesm. Ell va tocar la bateria des de la formació de la banda fins l'any 1984. Després ha continuat la seva carrera musical com a productor i compositor. Anem a recordar el seu grup, els canadencs Primesm, amb Good to be Back. Ruta 66. Recte final de Ruta 66. Avui amb un programa dedicat a Jim Wallens i les seves composicions per a grans artistes. A part dels que hem escoltat avui, també ha treballat per Kiss, Bryan Adams, Joe Cocker, Roger Daltrey, Neil Diamond, Rod Stewart i altres que avui no podrem escoltar. Però sí, els Aerosmith amb Ragdoll i després escoltarem a Alice Cooper amb Die For You. Dues cançons més de Jim Wallens. So fine, they never Some with names I sometimes call. I drop the coin and watch it fall. Try to get connected to you. A thousand hours all alone. My softest pillow turns this heart to stone. This is the longest night on my sometimes I shake my head and I laugh to myself. I'd like to start again with somebody else. Well, I'm like a broken toy forgotten on the shelf. Baby, I could have been someone, I could have been something. It would have been nothing to die for you. Maybe you're gonna need me. You better believe me. Memories flood my brain, drown my sorrow, kill my pain. Where's my thirst for you again? Just another night to get through. All my neighbors scream for quiet at my door. Shattered glass and torn up photos on the floor. Well, I couldn't stand to see your pictures anymore. Baby, I could have been someone, I could have been something. It would have been nothing to die for you. Baby, you're gonna need me. You better believe me. It would have been easy to die for you. These cuts are deep, but you bleed innocent. Drops falling from my eyes, but it's just a joke now, and I'm laughing at your lies. You made me hard as rock, now I realize I could have been someone, I could have been something. It would have been nothing to die for you. Oh, you're gonna need me. You better believe me. It would have been so easy. Encara tenim temps per escoltar un parell de composicions més del nostre convidat especial d'avui, Gene Wallace. Tornem a la dècada dels 80 amb Ted Nugent a les veus, Brian Howe, veu dels Bath Company. El títol, Where Do You Draw the Line? I've been accused of jealousy. Well, you've been running around to think that I trusted you and you've let me down. Oh, Fins aquí l'especial Ruta 66 dedicat a Gene Wallace i les seves composicions interpretades per un munt d'artistes de l'escena rockera d'arreu del món. La propera setmana tornarem amb més rock and roll. Per acomiadar el nostre espai d'avui, una de les creacions preferides de Gene Wallace, I Just Want You, l'interpreta el grandíssim Ozzy Osbourne. I ara sí, marxem. Fins la propera setmana. Siau! Some plastic bottles. Ruta 66.